محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصدقة قبل العيد. قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن حكمة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. یہ تو قبل اس کے صلاۃ عید کے لیے آپ نکلے اس سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا ہو جانا چاہیے. اگر بعد میں آپ ادا کرتے ہیں تو عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر آدمی کا ادا نہیں ہوگا، لہذا قبل اس کے کہ آپ عیدگاہ جائیں اس سے پہلے پہلے اس سے فارغ ہو جائیں. قال حدثنا معاذ بن سبالة قال حدثنا ابو عمرو حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن اياد بن عبد الله بن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام. قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقيط والتمر. تو ہم لوگ عہد رسالت میں ایک ساتھ طعام نکالا کرتے تھے، اور زمانے ہمارا طعام فلاں فلاں چیزیں تھی، اسی لیے میں نے اشارہ کیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے طعام کا اطلاق ان ساری چیزوں پر بھی ہوا کرتا تھا. ان ساری چیزوں کے ساتھ جب الگ سے طعام کا استعمال کیا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہنتا اور کیا مراد ہے اس سے؟ باب صدقۃ الفطر علی الفرد والمملوکی. وقال الذری فی المملوکین للتجارۃ کسی کے پاس غلام ہے جن کی وہ تجارت کرتا خرید و فروخت کرتا ہے، عید کا موقع آیا اس کے پاس اس وقت پانچ غلام موجود تھے ان کا کاروبار کرتا تھا، خرید رکھا تو اس نے بیچنے کے لیے، تو عید کا موقع آیا تو اس موقع سے ان غلاموں کی زکات بھی نکالنا پڑے گی. ایک تو تجارت آپ کر رہے ہیں ان غلاموں کی، وہ زکات تو آپ اس کی نکالیں گے ہی جو اس کی مالیت ہے، اس کے علاوہ جب موقع آیا عید الفطر کا تو اس موقع سے ان غلاموں کی طرف سے بھی آپ کو زکات نکالنا ضروری ہے. کسی مسلمان کی ملکیت میں وہ غلام ہو، غلام کی زکات فطر صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے. یہ مراد ہے یزکا فی التجارہ یزکا فی الفطر، یزکا فی التجارہ یزکا فی الفطر، یعنی آپ تجارت کی غرض سے خرید رکھا ہے آپ نے تو اس کی زکات جو ہوگی وہ تو ہوگی ہی تجارت و کسب کی، اس کے علاوہ فطر کا موقع عید الفطر کا موقع آ گیا تو صدقہ فطر بھی ان سب کی طرف سے نکالنا پڑے گا. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والفطر والمملوك ساعة من تمر او ساعة من شعير فعدل الناس به نصف ساعة من بر فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي الثمر. تو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وہ کھجور ہی دیا کرتے تھے، چھوڑو کون ججن پڑھنے جائیں کہ یہ اب صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، نصف گیہوں دینا، لہذا وہ کھجور ہی دیا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا مدینے میں کھجور کی قلت پڑ گئی، کھجور کی قلت پڑ گئی، کھجور ساری مدینے کے اندر، چنانچہ اس سال انہوں نے جو سے نکالا، پھر بھی گیہوں سے نہیں نکالا، نہ ایک سا نہ آدھا تھا، جو سے نکالا انہوں نے. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفتي عن الصغير والكبير حتى ان كان لا يفتي عن بني. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما چھوٹے بڑے ہر ایک کی طرف سے نکالتے تھے، یہاں تک کہ نافع کہہ رہے میرے بچوں کی طرف سے بھی نکال دیتے تھے، نافع کہہ رہے میرے بچوں کی طرف سے بھی وہ نکال دیا کرتے تھے. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطيها الذين يقبلونها. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان لوگوں کو دیتے تھے جو وصولی کرنے کے لیے آتے تھے، فقرا مساکین کو ایسے ہدایت نہیں دیا کرتے تھے، جو لوگ وصول کرنے آتے تھے پھر ان لوگوں کو دیا کرتے تھے، پھر وہاں سے تقسیم ہوتا تھا. وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. فطر سے پہلے ایک دو دن پہلے لوگ نکال دیا کرتے تھے، ایک یا دو دن پہلے عید الفطر سے لوگ صدقہ فطر نکال دیا کرتے تھے. قال ابو عبد الله بنی یعنی بنی نافع نافع قال كانوا يعطون للاجماع على الفقراء. تو لوگ دیتے تھے تاکہ ایک جگہ اکٹھا ہو، فقیروں کو ڈائریکٹ نہیں دیا کرتے تھے، لوگ جمع ہوتا تھا اس کے بعد وہاں سے جہاں ضرورت تھی تقسیم ہو جاتا تھا. باب صدقۃ الفطر على الصغير والكبير. قال ابو عمر ورأى عمر وعلي وابن عمر رضي الله وجابر وعائشه رضي الله تعالى عنهم وطاووس وعطاء وابن سيرين ان يزكى مال اليتيم. وقال الزهري يزكى مال المجنون. باب ہے چاہے صغیر ہو چاہے کبھی چھوٹا بڑا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ مکلف ہے یا غیر مکلف، ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے. اور وہ مختلف آرا ذکر کی ابن سیرین کہتے ہیں کہ یزکا مال الیتیم، کہ اگر کوئی یتیم کسی کی پرورش میں ہے تو اس کی طرف سے بھی اس کے مال میں سے صدقہ فطر عطا کیا جائے گا. قال حدثنا ابو قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ساعة من شعير أو ساعة من تمر على التبرير والكبير والحر والمملوك. کوئی مجنون ہے مکلف یا غیر مکلف؟ رفع القلمان ثلاثة، انہی میں سے کون سے مانے مجنون ہے حتا کہ لیکن صدقہ فطر دیں گے نہیں دیں گے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا. جی کیا جی، جو بھی غریب ہوں محتاج ہوں فقیر ہوں مسکین ہوں ایسے لوگوں کو دیا جائے گا. کیا جی بتر، تو مسئلہ وہی ہے مولانا صاحب کہ جہاں پر بھی فقیر یا مسکین جو لوگ بھی ہوں ان کو آپ دے سکتے ہیں اس کو. اب وہ چاہے فوری خرچ ہو یا آگے پیچھے خرچ ہو، تو ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں جہاں ایسے لوگوں پر استعمال ہوتا ہے. کیا جی، ہاں دیکھیے سب میرے تفصیل نہیں کہ ان میں سے کیا کوئی ایسا جس کو نہیں دے سکتی، تو میرے ذہن میں نہیں ہونا نہیں کیونکہ ان میں سے کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو. کیا جی، ہاں ہے ٹھیک ہے مساکین کے لیے، لیکن اور بھی کچھ لوگ ہیں یا نہیں؟ تو مطلب مساکین ہے، کوئی شک نہیں مساکین کے لیے. کیا جی، قیام غلہ ہی نکالتے تو غلہ دینا چاہیے، مجبوری ہو بالکل تو ٹھیک ہونا، نہیں تو غلہ نکالنا چاہیے. جب مجبوری کوئی ایسی ہو کہ کوئی لینے والا بالکل نہیں ملے گا، لیکن شاید ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ نکال لیں کوئی لینے والا نہ ملے غلہ، تو لینا نہیں ملتے ہیں نا سب غلہ لینا. کیا جی، اتنا پہلے نہیں نکالا جاتا، لوگ ایک دو دن پہلے نکالا کرتے ہیں، عید کی صبح یا اس سے ایک دن پہلے دو دن پہلے لوگ نکالا کرتے ہیں، اتنا پہلے نہیں نکالا جاتا کیونکہ رمضان کے آخر میں نکالا جاتا ہے. کیا جی، کہاں سے؟ نہیں نہیں ہونا، اپنے یہاں سے نکال دیجیے، ہاں اس کو جہاں دینا ہو دے دیجیے وہاں، ایسے ہی لا کے رکھ دینے پھر بعد میں غریب آئیں گے ان کو بانٹیں گے، ایسا نہیں. آپ اس کو نکال کر کے جو مستحقین ہیں وہاں تک پہنچا دیجیے. کیا جی، ہاں اس سے پہلے پہلے، اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے پہلے سارا سب مستحقین تک پہنچا دیجیے آپ. کیا جی، میں نے بتایا اگر مجبوری ہے بالکل کوئی لینے والا ہے ہی نہیں تو مسئلہ وہ الگ، ورنہ غلہ ہی نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور مل جائیں گے انشاءاللہ، ایسا تلاشیں گے آپ کو مل جائیں گے ایسا لینے والے. مل سکے نہیں ملتے ہونا سب دلی میں، مل جاتے، میں ہر سال مانا سب یہی نکالتا ہوں غلہ، مل جاتے ماشاء اللہ لینے والے. ہاں تو شہری کی بات تو کر رہا ہوں، ہر سال میں غلہ ہی دیتا ہوں، مل جاتے ماشاء اللہ. ابھی کبھی چنا خرید کے لائے دیکھیے، اچھا دیجیے اس کے موقع سے، سب دوڑ کے لے لیں گے مانا سب. چنا یہ نکال سکتے ہیں، چنا نکال دیجیے آپ. کیا جی، ہاں تو جو بھی اس طرح کی متومات کسی جگہ چلتی ہوں، اچھا چھولا بنا لیں گے لوگ عید کے دن. ہونا اب مہمان کہیں نہ کہیں تو نکلے گا، اس کا اپنے گھر جو اس کا گھر ہے وہاں تو نکالے گا وہ. نہیں نہیں میرے گھر ہو گیا ہونا سر، اس کا اپنا اصل ہے وہاں نکال دے گا اپنا وہ. سلاد سے پہلے ہی تقسیم کرنا ہونا، سلاد سے پہلے ہی اسے تقسیم کر کے آنا ہے، سلاد کے بعد نہیں. سلاد کے بعد دیں گے تو صدقہ فطر نہیں ہوگا وہ. جی ابراہیم صاحب، دکان میں وہ اپنے گھر نکالیں گے، غلام الگ ہے اور نوکر الگ ہوتا ہے. غلام بالکل الگ چیز ہے اور نوکر بالکل الگ چیز، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہونا سر. غلام ایسے ہوتے جیسے گھر میں ایک کوئی گھوڑا بدھا ہوا ہے، دونوں برابر مل جیتے، وہ خرید و فروخت اس کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. نوکر کوئی دونوں میں جوڑ ہی نہیں ہونا سر، آپ کے یہاں آ کر کے نوکری کر رہا ہے مسئلہ، تو نوکر کا مسئلہ الگ ہے اور غلام کا مسئلہ الگ ہے. غلام کی طرف سے مالک اس کا نکالے گا، اب باقی آپ کے کوئی نوکری کر رہا اپنے گھر سے نکالے گا، کس نفاق پاتا ہے جو بھی پاتا ہو. ایک ذمہ دار ہے جہاں پہ سارے لوگ تو صدقہ فطر جمع کرتے ہیں، وہ ایک دو دن پہلے، عید سے ایک دو دن پہلے اپنے پیسے وغیرہ میں بانٹ دیتے ہیں، اور جو سب ختم سے پیسہ حاصل کر لیتا اپنی طرف سے بانٹ دیتے. کیا بانٹ دیتے ہیں؟ قیمت پیسے کیوں مانگ رہے ہیں؟ غلہ تقسیم کیجیے مناسب ہو جائے گا. ایک دن پہلے جمع کرے تقسیم کرنا مشکل ہے. نہیں نہیں کرنے والے کرتے ہو نا, تو باقاعدہ ہیں سعودی کے اندر بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں جن کو آپ دے دیجئے, آپ نے 10,000 ان کو دے دیا, اب اس کا غلہ خرید کر کے وہ باقاعدہ ان کی ذمہ داری ہوتی, کہتے ہیں کہ آپ وقت پر اور جو مستحقین ان تک پہنچ جائے گا. آپ نے ان کا رسید کٹوا لیا آپ 10 روپے کی, اب وہ غلہ خرید کر کے اس کا جو مجھے پتا کہاں رہتے ہیں غریب لوگ, جا کر کے وہاں جو ہے ان تھیلی سے پہنچائیں گے چاول جس چیز کی ان کی ذمہ داری ہوتی. تو اگر کوئی ذمہ داری لے رہا ہے تو کرے صحیح سے کام, آپ پرچی کٹوا لیجئے اس کے بعد اپنا کون کی ذمہ داری ہوگی. تو کسی کو نائب بنائے اپنا آپ تو نائب بنا سکتے ہیں آپ, کسی کو نائب بنانا چاہیں آپ اپنا تو نیابہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ آپ یہ لیجیے اور ذرا سا اس کو خرید کر کے نکال دیجیے, ٹھیک ہو سکتا ہے کسی فرد کو کسی تنظیم کو بنا سکتے ہیں نائب آپ. مدرسے چلانے کے لیے بس اصل غریبوں کا حق ہے, مولانا صرف غریبوں کا حق ہے, اور وہاں دیکھ رہے ہیں آپ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب جو ہے آپ ہی کے مالدار لوگ بچے پڑھتے ہیں, اور وہاں نہ کوئی مطبخ ہے نہ کچھ ہے, نہ باہر کے لوگ آتے ہیں, سب کچھ بھی نہیں ہے, نہ غریب محتاج آتے ہیں, تو احتیاط کرنا چاہیے مولانا صاحب, جو غریب ہیں فقرا ہیں ان میں تقسیم کرنا چاہیے. کیا جی نیابت؟ ہاں اگر مثلا نیابت ہو تو انہیں حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے ان کے لیے, تو اور مسئلہ نکالنے کا ٹائم جو ہے وہ اس ٹائم نکلنا چاہیے. کیا جی نہیں تو غلہ ہی نکالیے ہونا سر, مجبوری ہو اس کا مسئلہ, مجبوری کے مسائل الگ ہوتے ہیں لیکن عام حالات میں آپ کو غلہ ہی نکالنا چاہیے, مجبوری کے مسائل ہو جائے وہ الگ. کیا جی کس کو تیار کرنا؟ ہاں تو کس نے کہا آٹا بنایا اس کو, کس نے کہا وہ آٹا بنایا ہوگا, تو اسے کھانا بنائیں گے اور نہیں کچھ ہے, اس نے لیا خرید کر یوز کرے اس کا, کھائے گا چاہے پیے گا چاہے بیچے گا چاہے اس کو بیچ کر کے کسی اور کام میں استعمال کرے گا, اس کی مرضی ہے. اب کیوں چاہتے نہیں وہی ہم نے جو دیا آج وہی پکائے وہ اس کو کوٹ پیس کر کے نہیں ہے. لوگ کسی ذمہ دار کے پاس غلہ سے جمع کر دیتے ہیں سب کا دل فکر, لیکن وہ غلہ کو بیچ کے فقراء اور مساکین میں پیسے تبدیل کرتے ہیں. وہ تو مستحق نہیں ہے سر, اس کو دیا وہ مستحق نہیں ہے, آپ پیسہ اس کو دیجیے غلہ خرید کے دے دے, وہ یہ الٹا ہو رہا ہے, آپ اس کو پیسے دے دیجیے وہ غلہ خرید کے دے دے لوگ, اسے بتایا فقراء کہاں رہتے ہیں دے دیں اس کے بعد, تو الٹا ہو رہا ہے تو سیدھا ایسے کہ پیسے دے دیجیے آپ کہ غلہ خرید کے دے دیجیے گا. نہیں کپڑے نہیں ہوتے سوکھے فکرے مارانا, تو اللہ تعالیٰ دے رکھا تو کیا ہر دے جوڑا بنوا دے کسی کا, آپ لگ سکتے ہو عید کا موقع ہے آپ کسی کے لیے جوڑا بنوا دیں پیسے دے کر کے تو کیا حرج ہے مولانا صاحب, اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھا ہے آپ کو, وہ تو وہی ایک ہی بس ذریعہ ہے اس کے بیچارے غریب کے لیے کہ یہ صدقہ فکر پائے تبھی کپڑا بنوائے وہ, نہیں اس کے لیے نہیں ہونا سر, آپ جو ہے اصل میں نے بتایا غلہ ہی اصل ہے, لہذا جہاں تک ممکن ہو وہی کرنا چاہیے, ممکن نہ ہو تو اس کے مسائل الگ ہیں. کیا جی ہاں وہی مجبوری ہوں جی, تو استرار کی بات ہے کہ کوئی استرار ہو نہیں ممکن ہے نکالنا یا تو لینے والے نہیں ہیں یا آپ کو, تو ایسے موقع سے مسئلہ دوسرا استرار کے مسائل دوسرے. پہلے بھی بات کہیں عید سے پہلے اور عید کے دو دن بعد نہیں بات نہیں بات بڑا نہیں, آپ اگر پہلے نکال دیا ٹھیک ہے بعد نکالا آپ نے تو وہ عام تو قصد کا فکر نہیں ادا ہوگا. کیا جی ہاں غریبوں کا اس موقع سے تعاون ہو جائے, بہت سارے مواقع رکھے ہیں اس طرح کے تعاون کی صورتیں, زکوٰۃ رکھا ہے شریعت نے عام زکوٰۃ رکھے ہیں تو غریبوں کا تعاون ہو جائے, یہ صورت نکالی ہے کہ اس موقع سے صدقات نکالے جائیں تو اچھا خاصا تعاون ہو جاتا ہے غریبوں کا, ضروری نہیں کہ آپ بس کھانے ہی میں تعاون ہوتا نہیں, غریبوں کا تعاون ہو جائے اس کی لیے شکل نکالی چاہیے. کیا جی مطلب یہ دستور تھا صحابہ کرام کا جو آپ کے سامنے کہ ایک دو دن پہلے لوگ نکالا کرتے تھے, تو اسی اعتبار سے کرنا چاہیے, ایک دو دن پہلے لوگ نکال دیا کرتے تھے، عید کے دن یا اس سے ایک دن پہلے دو دن پہلے، جو یہ طریقہ تھا صاحب کرام کے صدقے سے نکالنے کا. کیا جی میں نے کوئی بتایا تھا کوئی؟ ابھی دو چار دن تو ہوئی ہے وہاں سے. کمپلیکس میں جائیے اور یہ لیٹر لے کر کے ناپ لیجیے، اس کے بعد جو ناپیے اس دیکھیے کیا لیٹر اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کلو جتنا بھی تولیں گے فرق ہو جائے گا. کلو آپ جو کریں گے، جو ڈال کے تولیں گے پھر دوبارہ نکال کے تو کم ہو جائے گا. اچھا بتا طریقہ ہے نا، آپ وہاں سے جا کے ناپ لیجیے لیٹر میں ساتھ لے جائیے پھر ایک لیٹر بتا دیجیے کہ اس میں اتنا لیٹر آتا ہے. صاف صحیح ہو گیا یا نہیں صحیح ہے؟ دیکھ لیں ڈھائی لیٹر آتا ہے، ساڑھے تین لیٹر آتا ہے. اب جو ناپ کے دو لوگ اسے لیٹر سے لو، وہ گئی اس سے آپ لیٹر گیا اسے ناپ لیجیے آپ لوگ جائیں، ہر ایک لیٹر ہوتا ہے اسے ناپ کر کے لوگ نکال دیں گے. کیا جی کتنا؟ وہی تقریباً ڈھائی کلو کے آس پاس، ڈھائی کلو کے آس پاس آٹا نکال دیا سر گیہوں کے ساتھ کر کے. کیا جی؟ ہاں سب کو نکالنا ہے، تمام مسلمانوں کو نکالنا ہے سب سے. آپ دے دیں گے تو وہ بھی نکال دے گا. چلے نہیں، زیورات اگر استعمال میں ہو تب بھی زکات اس پہ ہے، زیورات اگر استعمال میں ہے تو بھی زکات اس پر ہے. سونے چاندی کے اندر زکات ہے، چاہے آپ اس کی تجارت کر رہے ہوں اور چاہے آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، سونے چاندی میں زکات ہے. کیا جی؟ ہاں تو کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ رکھنے کی ضرورت کیا اتنا سارا؟ کسی کا کم نہیں ہوتا مولانا، ٹھیک ہے، کسی عورت کا کم نہیں ہوتا. کسل کم ہوتا ہے؟ نہیں کم ہوتا مولانا، غریبوں کا تاؤن ہو جاتا کم بھی نہیں ہوتا. یہی زکات ہے اس کی؟ نہیں نہیں ایسا نہیں، زیورات کے اندر بھی زکات ہے. زیورات جو بھی سونے چاندی کے ہوتے ہیں ان میں زکات ہے. میرا آپ کے پاس ہے تو ہر سال زکات دینا پڑے گا. چلے كتاب المناقب، باب هجوم الحرب وفضله وقول الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. یہاں پر نئی کتاب کتاب المناسب کا آغاز ہوتا ہے. کتاب المناسب کہہ لیں آپ، کتاب الحج کہہ لیں اسی کو. مناسب یہ نسخ سے ماخوذ ہے، اور نسخ کا جو معنی ہوتا ہے الطاعت والعبادہ، الطاعہ والعبادہ وکل ما تقرب به الى اللہ، الطاعہ والعبادہ وکل ما تقرب به الى اللہ، طاعت کے کام، عبادت کے کام، ہر وہ کام جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرب حاصل کیا جائے اسے نسب کہا جاتا ہے. اور اسی سے یہ منسک ہے مفعل کے وزن پر، اور منسک کا معنی منسک کی جمع آتی ہے مناسب، اور منسک یہ مصدر کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، زمان کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اور مکان کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی عبادت کے معنی میں، عبادت کا وقت کے معنی میں، اور عبادت کی جگہ کے معنی بھی. تو ان تینوں معنی میں منسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مصدر، زمان اور مکان. اور اس کے بعد حج کے جملہ اعمال کو مناسک حج کہا جاتا ہے، اعمال حج، حج کے جتنے اعمال ہیں ان سب کو، حج کے سارے امور کو مناسک کہا جاتا ہے. یہ تو ہوا مناسک. اور اسی طرح سے اس کو کتاب الحج بھی ہے. حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، اس طرح حج کا لغوی معنی ہوتا ہے کثرت القصد الى معظم، کثرت القصد الى معظم، کسی بھی عظیم ہستی کا قصد کیا جائے، بکثرت کیا جائے، اسی کو لغت میں حج کہتے ہیں. اور باقی شرعی معنی ہے القصد الى البيت الحرام باعمال مخصوصة، القصد الى البيت الحرام باعمال مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنا یہی حج کہلاتا ہے. تو اب یہاں پر آپ کے سامنے حج کے مسائل آئیں گے جو میرا خیال تفصیل سے آپ نے موطا میں پڑھے ہیں پچھلے سال موطا میں مکمل, خاص طور سے کتب سنن اربعہ اور موطا میں جو وہاں باب رکھا گیا وہاں پر وہ حج کا مسئلہ خاص طور سے وہاں پر رکھا گیا ہے. مکمل ہو گیا تھا نہیں کتاب الحج مکمل نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ مختصر سے تو ہے کتاب الحج, کالا مالک بھی کم اس کے اندر ہے. کالا مالک زیادہ ہے؟ نہیں نہیں, کالا مالک اس میں کم ہے, دیکھ کر رکھا گیا کالا مالک کم ہے اس میں, حدیث کا اس میں زیادہ ہے. کیا جی سر وہاں جا کر کریں گے تبھی ویسے ہی سمجھ میں آئے. دعا کریں اللہ تعالیٰ پہنچے مجھے قاعدے میں سمجھ میں آئے. تو اب یہاں سے کتاب المناسک کا سب سے پہلا باب ہے باب وجوب الحج. حج یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے, واجب اس کا بیان ہے, دوسرے حج کی فضیلت کا اس کا بیان بھی ہے. قرآن کی آیت وللہ علی الناس حج البیت, تمام انسانوں پر حج خانہ کعبہ کا حج کرنا یہ فرض اور ضروری ہے, اور لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وہاں تک پہنچنے کا راستہ موجود ہو, ان کے لیے جن کے پاس وہاں سے پہنچنے کی کوئی سبیل نہ ہو کوئی راستہ نہ ہو ان سے معاف ہے. ومن کفر, اور اس کے پاس سبیل موجود ہو اس کے باوجود بھی آدمی حج نہ کرنے جائے تو فرمائے کہ ومن کفر, اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب مہیا کر رکھے ہیں اس کے بعد بھی نہیں جاتا ہے, فإن اللہ غنی العالمین, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, آپ نہیں آتے نہ آئیے, آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جملہ عالمین سے بے نیاز ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من فطعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل الناس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشخص الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے بھائی فضل ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے, جس اونٹ پر آپ سوار تھے آپ کے پیچھے ہی فضل بھی سوار تھے, اتنے میں قبیل ختم کی خاتون آئی, فجعل الفضل ينظر الیہ, اب فضل اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ فضل کی طرف دیکھنے لگی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر کے ان کا منہ فضل کا ادھر پھینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ عورت اپنا چہرہ کھول سکتی, کچھ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں لیکن استدلال غلط ہے, اس سے استدلال کرنا ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان احرام المرأة فی وجہا, ان احرام المرأة فی وجہا فیجوز لہا کشفہ فی الاحرام, فیجوز لہا کشفہ فی الاحرام, عورت کا جو احرام ہوتا ہے اس کے چہرے میں ہوتا ہے اسی سے اس کا اظہار ہوتا ہے, لہذا احرام کے موقع سے عورت کے لیے اپنا چہرہ کھولنا جائز ہو درست ہے, احرام کی حالت میں عورت اپنا چہرہ کھولے رہے گی, البتہ اجنبی اگر سامنے آ جاتے ہیں تو وہ پردہ گرا سکتی ہے اوپر سے ڈھک سکتی اوپر سے. آگے روایتیں آ رہی سب عورت نقاب لگا کے جانا چاہیے, نقاب سے مراد جو چہرے پر کپڑا باندھا جاتا ہے یا منہ پر باندھا جاتا ہے, یہ سارے کام عورت نہیں کر سکتی ہے بلکہ چہرہ کھلا رہے گا. ہاں البتہ اگر اجنبی لوگ سامنے آتے تو کیا کرے گی؟ صدر کر لے گی. کیا کرے گی وہ؟ صدر یعنی اوپر سے کپڑا گرا لیتے یہ کر لے گی, باقی چہرے پر کپڑا باندھ کر کے رکھے یہ حق کی حالت میں ایسا نہیں کرے گی. لہذا احرام کی کسی حالت میں عورت کا چہرہ کھلا ہونا اس سے یہ استدلال کرنا عورت کے لیے اپنا چہرہ کھولنا صحیح اور درست ہے نہیں استدلال صحیح ہے, جبکہ اور دیگر روایتیں موجود اس طرح کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا چہرہ کسی مرد کے لیے دیکھنا یا عورت کا چہرہ کھلا ہونا یہ صحیح نہیں ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے جب وہ پیچھے رہ گئے تھے قافلے سے تو انہوں نے کیا کہا, وکان یارانی قبل الحجاب, صفوان معطل کے بارے میں کیا کہا انہوں نے جب وہاں پر پہنچے تو مجھے دیکھ کر کے پہچان گئے, اور کیا کہا اس کے بعد, وکان یارانی قبل حجاب, حجاب سے پہلے دیکھ رکھا تھا انہوں نے مجھے حجاب کے بعد. تو اگر حجاب کے بعد بھی چہرہ کھلا رہتا لوگوں کا یا کھولنا صحیح ہوتا تو کیا مطلب اس کا وقان ہے قبل حجاب؟ معلوم ہے حجاب کے جو احکام نازل ہوئے اس سے پہلے چہرہ کھلا ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد چہرہ عورتوں کا نہیں کھلا ہوا کرتا تھا, عورتیں چہرہ ڈھکر کرتی تھیں، لہذا یہ غلط بات ہے کہنا اس طرح کی کہ عورت کے لیے اپنا چہرہ کھولنا صحیح اور درست ہے، عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری اور واجب ہے۔ تو خیر اب فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پکڑ کر کے گردن موڑ دی دوسری طرف، تو ان کے چچا نے کہا کہ ان کے والد صاحب نے کیا کرا، گردن توڑ دیں گے میرے بیٹے کی آپ اس طرح سے۔ ابا کہا دیکھا میں نے ایک نوجوان لڑکی ہے اور نوجوان لڑکا، تو شیطان اپنا کام بیچ میں کر سکتا ہے، لہذا میں نے اس وجہ سے ان کا چہرہ موڑ دیا۔ تو اس نے سوال یہ کیا اللہ کے رسول، ان فریدۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جو حج کا فریضہ ہے اس فریضے نے میرے والد کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہے۔ یا یہ کہیے کہ میرے والد نے فریض حج کو بڑھاپے کی حالت، بوڑھے ہوئے تب یہ فریض حج انہوں نے پایا، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو کیا صحیح ہوگا؟ اور میں آپ نے بالکل کر سکتی ہو، اس معلوم ہے دوسروں کی طرف سے حج کرنا صحیح درست ہے۔ جملہ اس نے کیا استعمال کیا تھا، ان فریضۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا فریضہ، یہیں سے استدلال ہے باب وجوب الحج کی، حج کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ اگر اس عورت کا کہنا یہ غلط ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کیا کہتے، تم نے کیسے کہ یہ فریضہ ہے؟ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا سکوت اس پر کہ حج کرنا یہ فریضہ ہے اور ہر ایک پر واجب، اس کے لیے اللہ تعالیٰ استطاعت دے۔ باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ یہاں بھی الآیا نہیں کہا مولانا صاحب، خیر رحمہ اللہ۔ تو باب ہے یأتوك رجالا، آپ اعلان کیجئے وعد بن فنہ سے بالحج، آپ حج کا لوگوں میں اعلان کیجئے، یا تو رجال لوگ پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل غامرین اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر بھی آئیں گے، یا تین من کل فج عمیق، تو دور دراز کے راستوں سے آئیں گی اور آتے آتے لا کر کمزور ہو جائیں گی، لیشہدوا منافع لهم، اور لوگ اس لیے لائیں گے تاکہ یہاں پر اپنے منافع حاصل کریں۔ اور اس کے بعد بتایا قرآن جو ہے فجاجن سمراد کیا ہے، قرآن میں اور آیا ہوا ہے فجاجن سبلا لعلکم تعددون، یہاں مفرد کیا استعمال ہوا ہے، فج نکل فج نامیف، اس مراد ہوتا ہے طرق الواسعہ، جو چوڑے راستے ہوتے ہیں انہیں فجاج کہا جاتا ہے۔ قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان صالح بن عبد الله بن عمر اخبره ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذن حليفه ثم يبين حين تستوي به قائمه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راحلہ پر سوار ہوتے تھے، تو راحلہ پر بیٹھ کر کے جانا، علی کل ضامر، راحلہ پر سوار ہوتے تھے سواری کی اونٹ پر حلیفہ میں، اس کے بعد جب لے کے آپ کو سواری کھڑی ہوتی تھی تو آپ اس وقت احلال اور تلبیہ پکارا کرتے تھے۔ قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله الانصاري ان خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا تھا ذو الحلیفہ سے، حين استوت به راحلته، جب آپ کی سواری آپ کو لے کے کھڑی ہوئی، یہاں پر مقصود صرف اتنا ہے راحلہ کے لفظ بس، کہ راحلہ پر اونٹ پر کسی طرح سوار ہو کر کے آپ آئیں۔ السلام علیکم۔